odrobina nieufności wręcz, że to trochę się bierze z tego. Natomiast ci ludzie są dumni. Oni są dumni, oni mają wysoko podniesione głowy, nie boją się pracy, nie boją się zimna, trudnych warunków klimatycznych, bo takie na Kaszubach są. To jest mikroklimat. To jest, tam jest o 10 stopni zimniej niż w Trójmieście zimą. Tak po prostu jest. Są silne wiatry. Gleba jest nieurodzajna. Dzisiaj są wszędzie sklepy spożywcze. 100 lat temu tych sklepów nie było. Nieurodzajna gleba i zima i brak dróg. To były bardzo poważne warunki, które na Kaszubach, no, jak widać, nie przeszkodziły tej społeczności, żeby żyć, przetrwać i być razem. Ale wiesz, może dzięki temu, że te drogi takie są, bo nadal są niektóre drogi kaszubskie dosyć trudne do, że tak powiem, pokonania, że właśnie przez to, że one są takie troszkę dzikie, jakby takie trochę osobne, nie wiem, czy na własne życzenie, no po prostu tak sprawił lodowiec, że tak to się ukształtował ten teren, że właśnie dzięki temu one jeszcze nie zostały turystycznie, brzydko powiem, zgwałcone, że nie zostały zadeptane, że są całe gigantyczne połacie Kaszub, na których nie spotyka się w ogóle ani jednej chaty. Zaskoczyło absolutnie, kiedy właśnie jechaliśmy tego lata na północ, na północny zachód, o tak bym to określiła, że one są takie trochę dzikie właśnie i to jest fajne. Ale to Baszka, miałaś ogromne szczęście, bo z kolei z mojego punktu widzenia, znaczy być może na południowym zachodzie gdzieś jeszcze te tereny są, im bliżej dużych ośrodków miejskich, im bliżej Trójmiasta, tym gorzej, jeśli chodzi o teren Szwajcarii Kaszubskiej i teren Wdzyc, wokół Wdzyc, czyli no, takiego bardzo słynnego ośrodka turystycznego też. Ach, jednak tak. Powiedziałbym, że jest bardzo źle. Ponieważ wiemy, że mam 45 lat i wiemy o tym, że jestem w stanie pamiętać coś tam sprzed około, no powiedzmy blisko 40 lat, z przełomu lat 70. i 80. Wtedy w Dzydze były wsią. Wtedy jeszcze tam były jakieś konie, krowa, chyba jedna z tego, co pamiętam, w całej wsi. Wydaje mi się, że w tej chwili już nie ma kompletnie nic. Są domy do wynajęcia dla letników, bary, sklepy. Gdyby nie to, że jest niewiarygodnie cudowny skansen we Wdzydzach, który właśnie dba o zachowanie tej spuścizny, tego, co udało się uratować sprzed lat, no to można powiedzieć, że Kaszuby no niestety są zadeptane, zajeżdżone przez kłady. Co więcej, ja bym tutaj chyba się odniósł do... Zupełnie inny ogląd, no niesamowite. Ale no to jest to moje doświadczenie 12 lat spędzonych akurat w tej części. Kaszub. No i powiedziałbym też, że właściwie geneza drugiej płyty, którą poświęciłem temu miejscu, Kaszubę 2, była dokładnie taka. To jest płyta, na której właściwie... Kilka nam nawet tekstów w piosenkach odnosi się wręcz do tej właściwie paradoksalnej symbiozy tej przepięknej natury, lasów, ściółki, jezior. Symbiozy właściwie z kładami, z Volkswagenami, przepraszam, bez... Nie lokuję. No właściwie to jest tak, że współczesne Kaszuby są takie, że każdy ma iPada, komórkę, samochód i no i tyle. I tak wygląda świat i to miejsce już nie jest czyste i naturalne. Ono po prostu, cóż, zmienia się to tak jak wszystko wokół nas. No to dokładnie nie opiszę tego terenu, o którym ja opowiadałam z takim zachwytem, podziwem. To było miejsce, w którym szukaliśmy godzinę jakiegoś baru, restauracji, czegokolwiek, gdzie można by zjeść no, rybę czy cokolwiek. Także to było naprawdę i to było tego lata. Niesamowite. No, ale to może rzeczywiście nie opowiem dokładnie, gdzie to było, bo może za chwilkę się okazać bardzo turystycznie popularne, no i wtedy cała ta moja bajka przestanie być aktualna. No dobrze, to tyle o Kaszubach. Mówi się, że Gdańsk jest stolicą Kaszub, choć no, zdania między Kaszubami są podzielone. Wracamy wszak do Gdańska. Jutro, jeżeli dzisiaj jest piątek, kończy się festiwal, który jak się nazywa? All About Freedom Festival, czyli tak naprawdę niesamowity, wspaniały festiwal filmowy w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Mogę się pomylić, wydaje mi się, że to jest chyba 13. edycja tego festiwalu. I festiwal jest filmowy, ale towarzyszy mu pewna bardzo ekscentryczna, ale też fantastyczna i pięknie się o niej będzie opowiadało instalacja, nie tylko twojego autorstwa, ale o niej opowiemy za moment. A teraz muzyka, której też z góry nie zapowiemy, a dopiero wstecznie. No dobrze. Olo, słuchaj, 5 minut po pierwszej. delikatnie. Olo Balicki, muzyk, mistrz kontrabasu, kompozytor, producent jest naszym gościem w studiu Radia Gdańsk. No i teraz opowiadamy o czymś, co jest twoim i pani Natalii pomysłem, tak? I realizacją zarazem. Dokładnie tak. Mówimy o imprezie towarzyszącej festiwalowi filmowemu All About Freedom Festival. Nazwaliśmy ją Ogrodem Powolności, a przede wszystkim pomysłodawczynią, współpomysłodawczynią jest Natalia Cyrzan. I właśnie w dwójkę od 4 lat, to już w tym roku jest 4. edycja, przygotowujemy coś takiego, co jednak ma bardzo wyrazistą funkcję. Czyli to jest tak, że w Europejskim Centrum Solidarności, w niesłychanie pięknym budynku architektonicznie, to jest budynek, no powiedziałbym, no taki śmiały, bardzo architektonicznie, industrialny, mocno stalowe elewacje, przeszklenia oraz, co najważniejsze, w środku tej takiej industrialnej przestrzeni jest ogromny ogród. Po prostu w środku budynku jest ogród, drzewa, rośliny, asparagus i tak dalej. To jest trochę tak, że jeśli przychodzi się na festiwal filmowy, filmów poważnych, w dużej mierze filmów dokumentalnych, filmów dotyczących problematyki, no powiedziałbym, ostatecznej wolności, uczciwości, sprawiedliwości. Te filmy bardzo często są trudne. Te filmy czasem są wstrząsające. I to jest tak, że publiczność, która wychodzi z sali kinowej, wchodzi do przestrzeni ogrodu, a jest właśnie po seansie tym trudnym, to jest często tak, wszyscy to dobrze wiemy, że wychodzimy z sali kinowej właściwie ocierając łzy albo próbując, nie widzieć nikogo, nie spotkać niczyjego wzroku, próbować się schować, skulić, jakoś przeczekać ten czas, przemyśleć, kontemplować to, co przed chwilą widziało się na ekranie. I właśnie kierując się tym momentem, jak gdyby w odbiorze filmu, czyli tym momentem wyjścia z ciemnej sali kinowej, stwierdziliśmy, kurczę, a może by zadbać o tą publiczność i przedłużyć jej trochę ten czas odbioru albo konsumpcji filmu na poziomie emocjonalnym chyba głównie, no bo tu już nawet nie chodzi o intelekt, tu chodzi o wyciszenie, o ukojenie, o tonizowanie. I zaproponowaliśmy po prostu zaaranżowanie tej przestrzeni ogrodu poprzez stworzenie instalacji dźwiękowo-przestrzennej. Ja co roku nagrywam inną ścieżkę dźwiękową, która jest, to jest muzyka naprawdę o konkretnej funkcji. Ona ma uspokoić, ona nie ma rozemocjonować, ona ma wyciszać. Przygasiliśmy całe światło w budynku, aranżujemy oświetlenie co roku od nowa, precyzyjnie, delikatnie i przede wszystkim wpisaliśmy w tę przestrzeń roślinną ogrodu takie stanowiska, takie podia, takie spoty, punkty. Bardzo miękkie, bardzo ciepłe, od 2 lat już nawet trochę zadaszone. To są takie trochę domki, to są takie trochę przestrzenie odosobnienia, miejsca, w których można nie tylko siedzieć, właściwie większość publiczności tam leży i to potrafią godzinami tam po prostu leżeć ludzie i słuchać muzyki. Nie przysypiając. Myśleć, nie przysypiając. No i się okazało, że to ma po prostu totalny sens i że publiczność jest zachwycona, wiele osób się śmieje, że nie przyszli akurat dzisiaj na film, ale przyszli trochę poleżeć w Ogrodzie Powolności, trochę posłuchać muzyki, trochę wyciszyć się. Także no, można powiedzieć, trafiliśmy w dziesiątkę z tym pomysłem i faktycznie 4. rok z rzędu z Natalią i z całą naszą wspaniałą załogą współpracowników przygotowujemy tę instalację, czyli w sumie pracę muzyczną, scenograficzną, no nie wiem, jakaś taka aranżująca przestrzeń. I to do jutro, tak? Do soboty będzie. Do soboty. Czynny, właśnie. Jeżeli można to tak nazwać, a potem co, rozmontowujecie i sobie to w magazynach przechowujecie, te elementy? Pewne elementy przechowujemy, natomiast co roku staramy się zbudować coś nowego, wytworzyć nowy temat, nową inspirację, zaprosić do współpracy kolejnych artystów. Może powiem tak, że jedyne co się powtórzyło między zeszłoroczną edycją i tegoroczną, to jest zastosowanie budulca, mianowicie tyczek bambusowych, z których właśnie budujemy te nasze konstrukcje. I trzeba przyznać, że to jest coś niesamowitego, bo jednak ten materiał, tyczka bambusowa, ona ma tak mocne konotacje z Japonią, z architekturą wschodnią. Niesamowite to jest. Wprowadzamy kilka takich tyczek do zielonej przestrzeni w Polsce i jest wrażenie właśnie takiego przeniesienia się trochę do innej kultury. Zaskakujące. Proszę Państwa, ogród, bo to jest ten konkretny, ale jest on już, który? Czwarty? Czwarta edycja Ogrodu Powolności. Ogród Powolności na All About Freedom w ECS-ie, czyli w Europejskim Centrum Solidarności, w bardzo charakterystycznym miejscu Gdańska. 17, czyli wczoraj, był między innymi koncert, w którym wziął udział Dominik Strycharski, nasz stary, dobry znajomy. Tego słowa stary używam dzisiaj z wielką sympatią oczywiście. A z kolei dzisiaj, w piątek, będzie Sen Żółwia, tak? Dokładnie tak. Sam jestem ciekaw, co to będzie dzisiaj. Natomiast na koncercie Dominika właśnie się spotkaliśmy z Mikołajem Trzaską. Wspaniały koncert, piękny. Może tylko wyjaśnię. Dominik grał z zespołem koncert przedstawiający muzykę, którą skomponował do filmu Symfonia Fabryki Ursus, który będzie właśnie dzisiaj, już dzisiaj, prezentowany na festiwalu. Także tu jest totalna spójność. To jest tak, że ten koncert się zakończył i ja tak trochę odpłynę teraz, ale my odpłynęliśmy po koncercie Dominika Strycharskiego, dziś, wczoraj już. Siedzieliśmy tam przy tej scenie, słuchaliśmy tej muzyki z Ogrodu Powolności. Wokół nas były jakieś poduszki, dywany położone na ziemi, bo tam jest przygotowana strefa dla małych dzieci też. I muszę powiedzieć, że trochę się czuliśmy tam jak w domu. Jest coś takiego niesamowitego w tym budynku. Jest jakiś taki spokój, ciepło, totalna przychylność, bo to jest tak, że przecież to nie tylko artyści ze sceny są tam widoczni i spotykani. No przecież tam jest cały personel, który obsługuje ten budynek. I to jest właśnie tutaj kolejne takie lubczykowe czary. Tam są wszyscy mili, tam są wszyscy uprzejmi, spokojni. Jest czysto, jest cicho, jest przestrzennie, jest zielono. Coś zaskakującego. Tak? Znam to miejsce dobrze już od kilku lat, ale jestem pod coraz większym wrażeniem. Naprawdę ta przestrzeń jest imponująca. Bardzo ładnie o tym opowiadasz, a ja jeszcze tak spoglądam w ten program i zaczytałam się w Śnie Żółwia, bo to jest też, no, ty zaproponowałeś i stworzyłeś z Natalią Cyrzan instalację, a tutaj to będzie dzisiaj performance poświęcony postaci Tadeusza Mazowieckiego. No, to jest zagadkowe na tym etapie, ale myślę, że możemy Państwa zachęcić do udania się do ECS-u na późny wieczór dzisiejszy, piątkowy, na 21:30. No i tak powolutku będzie się już kończył All About Freedom Festival 19. Jeszcze czereśnie, tak? To będzie koncert dla dzieci? To będzie koncert dla dzieci, tak. To jest bardzo śmieszny, fajny skład. O godzinie 11 w sobotę wszystkie te wydarzenia w Ogrodzie Powolności są otwarte. Jest wstęp wolny, także bardzo serdecznie zapraszamy i na koncert, i na, przepraszam, performance dzisiejszy, i na właśnie koncert sobotni. Można przyjść z dziećmi. Piękne miejsce o 11 w sobotę. Mm-hmm. A tymczasem zatelefonował do ciebie, Olu, pan Marek, więc posłuchajmy i jest szansa, że jeszcze jeden lubczyk zostanie dzisiaj państwu przekazany. Halo, dobry wieczór, panie Marku. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Ja dzwonię pierwszy raz, a to skłoniło mnie, że pod wrażeniem tej muzyki polowali tylko teraz, bo ja tak tą muzyką, tak, to inna tam taka, taka tradycyjna, tam radzi grają. A ta muzyka jest taka, bardzo mnie tak, no ja jestem pod wrażeniem tej muzyki, dlatego chciałem zadzwonić i się podzielić. I po prostu po raz pierwszy poznałem pana Olewalskiego, ta muzyka. Taka, no i bardzo mi się podoba, o to chodzi. No. Słabiutko pana słyszymy, ale ogromnie się cieszymy. Strasznie ciepłe słowa, niesamowite. Prawda? Taka pierwsza recenzja jeszcze przed premierą płyty, to jest na wagę złota. Tak więc... Ja wiem, że bardzo ciężko mówi się o muzyce, szczególnie improwizując tuż po wysłuchaniu, więc myślę, że będzie miał pan jeszcze szansę tak troszkę pomyśleć o niej, więcej pomyśleć o niej, słuchając jej. Ta muzyka jej jest taka właśnie do myślenia, że jednak człowiek może przy muzyce nie tylko tak, no może się też zamyślić. Można powiedzieć, że można przy tej muzyce poczuć o sobie sobie tak pomyśleć w swoich sprawach, że tak trochę robi spowolni. Coraz słabiej pana słyszy. A pan użył dokładnie tego słowa, którego my użyliśmy do nazwania tej naszej instalacji. Ogród powolności. Powolność jak spowolnienie. Tam ten wyraz jest też ukryty. To są dla mnie ogromnie cenne słowa, które od pana słyszę. Bardzo, bardzo. Nawet świat tak pędzi do przodu, że to wszystko tak szybko. A tu nagle tak słyszę takie spowolnienie, że to Też pod wrażeniem, że coś można takiego, coś jeszcze stworzyć. A też powiedział pan coś bardzo ważnego dla mnie, że słuchając tej muzyki można poczuć siebie. To jest też niesamowite, że nagle człowiek gdzieś tam wchodzi do własnego wnętrza. Swojego ja. Można coś jeszcze o sobie też pomyśleć, się zmienić, może tak na lepsze, coś takiego, że ona z siebie może tak iść na świat i po tej, co się tak słyszało, coś dać lepszego. O, cudownie. Panie Marku, a zostawił pan adres Wojtkowi Doroszowi? Nie. No to proszę to koniecznie zrobić. Koniecznie, proszę. Bo będzie miał pan płytę niebawem na swoim biurku, czy na, nie wiem, swoim plecaczku, także proszę zostawić. Pan Marek zostawia adres panu Wojtkowi. Kiedy, bo ja nie wiem, bo teraz chyba się rozłączę, tak? Nie, może rozłączyć się. Poza anteną. Poza anteną naturalnie, ale nie mam żadnego... Teraz pozdrawiam tam. Proszę się nie rozłączać, my tylko, jak to się mówi, schodzimy z anteny. Bardzo dobra. Chciałbym pozdrowić tą audycję, muzyka pod sukcesem jest świetna, i pana Olo Walickiego, który też jest świetnie gra muzykę. Pozdrawiam. Dzięki. To panie Marku, wszystkiego dobrego, uściski, dzięki ogromne. Serdecznie panu dziękujemy, proszę się nie rozłączać, bo pobieramy pana adres, ale już poza anteną. No i już wracamy do Ola. Mamy... znaczy do Ola programu, bo tutaj jest mnóstwo jeszcze tematów. Otóż Gdańsk. Gdańsk nazywa się też miastem wolności, tak? Tutaj powolność, a teraz chodzi o wolność. No i właśnie jako miasto wolności startowało w konkursie Europejska Stolica Kultury. Nie udało się co prawda zostać tą stolicą, ale miastem wolności, symbolem tejże wolności pozostało. No i szczególnie też były obchody rocznicy 1989 roku. w Gdańsku. Brałeś w nich udział i znów najpierw zaproponujemy fragment, przepraszam bardzo, utwór muzyczny, a później poprosimy Cię o skomentowanie, czyli zapowiedź wsteczną. Bardzo proszę. Thank you. Walicki. 13:45. Ola jest z nami jeszcze do 14:00. Mamy jeszcze jedną płytę dla Państwa. Państwo do nas piszą, jest bardzo miło. Nawet do Ola ktoś napisał. Znaczy ja przesłałam do Ciebie, Olo. Gdybyś otworzył skrzynkę e-mailową, jeżeli tak to można określić. No właśnie, kolejny przepiękny tytuł pojawia się. No, to opowiedz o nim teraz. Tym utworem zaczęliśmy koncert pod tytułem Symfonia Szacunku. To był jeden z trzech koncertów organizowanych właśnie również przez Europejskie Centrum Solidarności w ramach obchodów 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce z roku 89. I ten koncert miał jednak charakter nie taki, no powiedziałbym, wielkoformatowy. Może trochę oficjalny nawet był, ale przede wszystkim był jednak w skali tych obchodów, on był kameralny. To był koncert powiedzmy na 700-500 osób, a nie na wiele tysięcy. Odbywał się właśnie w ECS-ie, w przestrzeni ogrodu, szczelnie wypełnionego publicznością. I właściwie przekazano mi rolę kierownika muzycznego i ja pomyślałem w ten sposób. Symfonia szacunku, ale przede wszystkim fakt, że to był koncert dedykowany pamięci prezydenta Pawła Adamowicza. Tak. I ta symfonia szacunku to nie jest przypadek. To jest cytat, który znowu tutaj muszę przywołać Natalię Cyrzan, z którą robimy bardzo wiele wspólnych projektów, łącznie z projektem wspólnego życia, więc to też zdradzę na antenie. I jest tak, że Natalia po prostu szukała materiału, szukała inspiracji i dotarła do takiego cytatu Pawła Adamowicza. Ja go przeczytam, on jest bardzo krótki. Bardzo proszę. Wierzę głęboko, że przyjdzie taki dzień, że w każdym polskim mieście, z każdej ambony, radia, mediów popłynie wielka symfonia szacunku Polaków do Polaków, otwartości i akceptacji inności. I to były słowa prezydenta Adamowicza wypowiedziane podczas Gdańskiego Marszu Równości w 2018 roku. I Natalia znalazła ten fragment i pomyśleliśmy, wielka symfonia szacunku Polaków do Polaków. Wow, to są słowa mocne, bardzo mocne i w bardzo dobrej intencji wypowiedziane. Zresztą nikt nie miał żadnej wątpliwości co do intencji Pawła Adamowicza. To był naprawdę super równy gość. Znałem go ponad 20 lat. I właśnie to się stało tytułem, naszym motto. Symfonia szacunku i do udziału w koncercie zaprosiłem gigantów polskiej piosenki, można powiedzieć polskiej muzyki i też ambasadorów tej myśli solidarności, wolności, równości. I to ambasadorów nie tylko na scenie, ale tak samo w życiu prywatnym. Stąd naszymi solistami byli Zbigniew Hołdys, Gaba Kulka, która przed chwilą, przed kilkoma minutami śpiewa piosenkę pod tytułem Eulalia, to jest z naszej wspólnej płyty The Sandbox. I wracając już do koncertu Symfonia Szacunku, Tomek Lipiński to był kolejny solista, Maria Peszek i Natalia Przybysz. A solistom towarzyszył zespół, w którym oczywiście na perkusji grał Jacek Prościński, czyli mój kompan z duetu Lovecz, Szymon Burnos na instrumentach klawiszowych, Michał Zienkowski na gitarze, Tomek Ziętek na trąbce, Piotr Chęcki na saksofonie. Chciałem specjalnie wszystkich muzyków wymienić, ponieważ oni tworzą rzecz niezwykłą. Oni właściwie stworzyli nową scenę muzyki improwizowanej i to takiej ciekawej muzyki improwizowanej, raczej trochę alternatywnej. Młoda załoga, chłopaki po 28, 9, 30 lat, niesamowici, erudyci, akademickie wykształcenie, totalnie otwarta głowa, żadnych nawyków, jakichś skrzywień, takich konwencjonalno tradycyjnych, także dowiedziałem się o nich, spotkałem ich, zacząłem poznawać po kolei. No i teraz muszę przyznać, że jako starszy kolega, po prostu lgnę do nich. Oni są po prostu wspaniali, są wolni, tak bym powiedział. Dzięki temu tak grają, jak grają. Także to był ten koncert. Symfonia Szacunku to było 3 czerwca w ECS-ie. Mm-hmm. Czyli z jednej strony w 30. rocznicę 89 roku, czerwca 89, no i w pół roku po śmierci pana prezydenta, która nastąpiła po zadanym ciosie 13 stycznia, a nastąpiła ta śmierć 14. I 5 dni później odbył się pogrzeb, jak to zdarza się w Polsce, w trudnych sytuacjach, będący zarazem wielką manifestacją, krzykiem, czy właśnie takim niemym krzykiem, prośbą o spokój, o ciszę, o szacunek, o... Tak. Mhm. I to serce, które było pod ECS-em ułożone. Taki to był czas i taki to rok się właśnie powoli już kończy. Symfonia Szacunku została zarejestrowana, skoro mogliśmy byli posłuchać utworu? Nie, to był utwór. Mamy nagranie takie dokumentujące, ale ono jest nieodpowiedniej jakości technicznej, żeby je przynosić tutaj i Państwa uszy denerwować. Natomiast tym utworem, którego przed chwilą słuchaliśmy, w którym śpiewa Gaba Kulka, tym utworem rozpoczęliśmy koncert, chociaż akurat w wersji wyjątkowo instrumentalnej. Utwór Eulalia z płyty Design Box. No, nie same pochwały, bo napisał pan Krzysztof z Wrocławia, że jednak to trudna muzyka, że chętnie by posłuchał na przykład Urszuli Dudziak. No, Urszuli Dudziak możemy słuchać w wielu, wielu audycjach. Jest naszą ukochaną wykonawczynią utworu i w ogóle zaprzyjaźniona jakoś z nami, no ale tej muzyki, jakiej dzisiaj słuchamy, to tak często państwo nie mają szans posłuchać, więc taką trudność stworzyliśmy, ale jako pewien rodzaj wyjątku. No jeszcze Agnieszka Szydłowska obiecała, że w alternatywnym chyba programie z tobą porozmawia o płycie, więc jeszcze raz usłyszy te dźwięki, mnie łatwe, ale no... Ja sobie zdaję sprawę, że muzyka trudna ma dwie strony. Jakby z jednej strony, właśnie, z tej jednej strony trzeba jakiś wysiłek wykonać, tak? Trzeba podjąć jakiś trud, żeby z nią zacząć się kontaktować, obcować, żeby czerpać radość, a z drugiej strony jakoś uspokaja też. Ja byłam wczoraj, czyli w czwartek wieczorem, na recitalu pieśni klasycznych w wykonaniu pięknego barytona, czy barytonu, proszę odmienić, jak państwo wolą, Szymona Komasy. Wiesz, no, tam Rachmaninow, no wiesz, no, utwory Barbera, najtrudniejszy, można powiedzieć, gatunek, jakiego można się spodziewać w muzyce, to są właśnie pieśni, no bo jeszcze opera, no, to jest, wiadomo, to jest teatr, tam coś się dzieje, jest dużo melodii. Natomiast takie pieśni wykonywane jedna po drugiej, to jest coś niezwykle trudnego w odbiorze, ale ja wróciłam absolutnie, wiesz, uskrzydlona po takim koncercie. Zresztą chciałabym dodać, że ta nasza dzisiejsza noc ma taki muzyczny bardzo charakter, ale trochę jakby a propos, czy nie bez przypadku. Nieprzypadkowo, bo wczoraj, czyli 17 października, była 170. rocznica, no, zgadnij, czy ja? Nie wiem, zupełnie nie wiem. No dobrze, no, to ja już odpowiadam. Otóż 170 lat temu, no i tutaj powinnam zawiesić głos, żeby rozszyfrować jednak to najwłaściwsze słowo, ale powiem kto. Mianowicie Fryderyk Chopin. 1849. No więc to jest taki dzień, można powiedzieć, święto muzyki w jakimś sensie. Przy Chopinie wielokrotnie w moim życiu płakałem. Po prostu łzy mi się leją i koniec. I po prostu, nie dajesz rady. Nie daję rady. Po prostu tak jest to dla mnie wzruszające, że po prostu leją mi się łzy. Chopin, na pewno Strawiński, też leją mi się łzy. Mhm. Początek ubertury koncertowej Egmont Beethovena też mi się leją łzy. I na pewno wczesny barok. Mhm. Wczesny barok, zwłaszcza ten wokalny z chórami, też mi się leją łzy. Po prostu nie jestem w stanie zapanować na tym. Przychodzę na koncert, jest mi głupio, ludzie siedzą naokoło, leją mi się łzy i koniec. Ja nie wiem, co powiedzieć. Trudna muzyka jest ekstra. Jeśli ktoś jej nie chce słuchać, nie musi jej słuchać. Może znaleźć taką, która mu daje radość. Natomiast właśnie ja totalnie się zgadzam z tym, co mówisz, Baszka, że takie niszowe rzeczy, które no, nie są w mainstreamie, które nie są puszczane przed i po wiadomościach, one dzięki temu, że nie są popularyzowane, a może źle powiedziałem, przez to, dlatego, że nie są popularyzowane, stają się po prostu niedostępne, mało znane, a jak czegoś nie znamy, to mówimy, a to jest trudne, to ja tego nie znam. Czy język niemiecki jest językiem trudniejszym niż język polski? Jeśli się go nie zna, to tak. Jeśli się go zna, to nie. No tak, tak, no to tak. To jest tak. To jest ten przypadek, ja wiem, ja dokładnie to odczuwałam słuchając tych pieśni. Gdybym była doskonale szkolona w tej kategorii pieśni z muzyki klasycznej, tam jeszcze był Mahler mój ukochany, no ale ja symfonię Mahlera jestem w stanie w całości, natomiast pieśń już stwarza pewien problem i pomyślałam, że za mało znam i dlatego z pewnym trudem, ale jednocześnie z takim właśnie rodzajem uskrzydlenia. No ale nie skończyłam tamtego zdania, bo chciałam taką zagadkę wypuścić w świat. Oczywiście 170. rocznica śmierci Fryderyka Chopina. 17 października 1849 roku, a zadzwonił do nas pan Eryk, a audycja kończy się za 15 minut. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Słuchamy. Chciałem ogólnie pozdrowić waszą audycję, tylko właśnie jestem w pracy po prostu, tak nie mogłem zbytnio rozmawiać. O, już teraz mogę. Aha. Ach, dawny, tak. Bardzo mnie po prostu, miło mi się pracowało przy waszej audycji, słuchając was przez cały czas. Miło. Że od tego utworu Dziecka z Rossmana, gdzie właśnie tak mnie fajnie po prostu klimatycznie ten utwór natknął do dalszej pracy, gdzie już mi się odechciewało pracy, a tutaj te dźwięki po prostu tego utworu te jakoś sprowadziły mnie na dobry tor w tej pracy, że tak powiem. Super. No tam jest ogromny ładunek energii, bo to jest tak, że ten utwór właśnie jest taki skupiony, ale potem nagle ten skupiony wulkan, on wybucha jednak i ta erupcja, bym powiedział, wręcz energii, ekspresji Jacka na perkusji, ona jest dla mnie niebywała. Na mnie ten utwór wciąż działa też. On jest tak, na mnie tak samo po prostu. No, odczułem to na własnej skórze, tą erupcję po prostu tego utworu. Mm-hmm. Strasznie miło. Piękne słowa, ogromne dzięki. No i fantastyczny finał płyty zarazem, bo przypominamy, to numer 7, czyli zamykający Dziecko z Rossmana. A teraz, mając już bardzo niewiele czasu, powinnam zapytać Ola o jego przygodę, no już tak to nazwijmy, żeby było lżej, przygodę z teatrem, nade wszystko z teatrem, ale może być też na końcu jedno zdanie o filmie. No, komu zawdzięczasz swoje bywanie w teatrze, ale nie jako widz, tylko jako współtwórca muzyki, po prostu twórca? To jest taka, z mojego punktu widzenia, to był początek takiej mojej poważnej przemiany. Pierwszym reżyserem, z którym pracowałem, był Ingmar Wilkist. To było w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Zaprosił mnie do tej pracy ówczesny dyrektor Maciek Nowak, za co jestem mu ogromnie wdzięczny. I to jest tak, że właściwie po pierwszym, albo może po drugim spektaklu, który zrobiłem w swoim życiu, a wcześniej już też miałem dużo styczności z teatrem i jako muzyk, i jako widz, doszło do czegoś takiego, że można powiedzieć, przewartościowały się pewne sprawy. To jest tak, że muzyk jest trochę takim sportowcem, taka dyscyplina, powiedziałbym, dosyć ograniczona. No, ma jechać na rowerze od punktu A do punktu B, ma jechać szybko, ma mieć sprawne palce, umieć dobrze czytać nuty, po prostu dobrze grać i tym się ma zająć. Natomiast teatr to jest takie miejsce, gdzie tych składowych, to się mówi, że to jest po prostu interdyscyplinarność, tych składowych jest bardzo dużo. To jest i dźwięk, to jest obraz, to jest kompozycja przestrzenna, to jest scenografia, ekspresja aktorów, ale przede wszystkim to jest tekst i tak dalej. I w momencie, kiedy po kilkunastu latach już takiej czynnej pracy zawodowej, muzycznej, trafiłem do teatru i trafiłem do sytuacji konieczności pracy z tekstem, pracy ze scenariuszem. To tekst, to słowo dyktowało jak gdyby kolejne dźwięki. To jak komponować, jak ten dźwięk ma, jaki on ma być wobec słowa. To jest dokładnie ta zależność. To było tak, jakbym przeszedł z pomieszczenia, w którym były jedne drzwi, do pomieszczenia, w którym były drzwi wszędzie naokoło. Tych drzwi jest nieskończona ilość. To było coś takiego, to nie było odzyskanie wolności. Ja dopiero się dowiedziałem wtedy, że w ogóle istnieje świat. Ja wcześniej nawet o tym nie wiedziałem, że byłem taki trochę schermetyzowany i trochę ubranżowiony w ramach tego bycia instrumentalistą. I od współpracy z Ingmarem Wilkistem rozpoczęło się, to było ponad 15 lat temu. To była sprawa miasta Elmit. Tak, sprawa miasta Elmit, później był Helmucik. Ja nie pamiętam. Jest cała płyta, która płyta z muzyką właśnie do spektakli Ingmara Wilkista. I to niesamowite, dzięki Maćkowi Nowakowi, człowiek z Chorzowa, człowiek ze Śląska, znalazł się nad morzem, wtedy właśnie w Teatrze Wybrzeże, później w Teatrze Miejskim Gdyni, ale na tym etapie, o którym opowiadasz, właśnie w Teatrze Wybrzeże. No i od tego pierwszego spektaklu zaczęła się przygoda, którą na tym etapie spuentował Festiwal Interpretacje, na którym byłeś, nie byłam ja, i to było rok temu. I szkoda, że w tym roku nie ma interpretacji. To możemy takie małe przypomnienie w tamtego festiwalu przywołać? Poczekaj. Ty jesteś twórcą tego, powiedzmy, sygnału festiwalowego? Sygnału. Ja nie wiem, jak to nazwać. I to jest w ogóle strasznie śmieszna historia, bo to jest totalne mydło, powidło, wszystko naraz, pomieszanie z poplątaniem wszystkich możliwych wątków, i to totalnie właśnie mi się podoba i mnie śmieszy. To jest tak, że korzystając z tych sampli, skorzystałem z fragmentu ścieżki dźwiękowej do Ogrodu Powolności z zeszłego roku. Takiego jak gdyby akompaniamentu. Wymyśliłem całą melodię, zharmonizowałem ją, nagrałem na różne instrumenty, czyli już przeszedłem dalej. I taka rzecz powstała. I co dalej? W zeszłym roku właśnie uczestnicząc w Festiwalu Interpretacje, planowaliśmy z jego dyrektorem, czyli właśnie Ingmarem Wilkistem, właśnie może wykorzystać ten fragment jako taki hejnał sygnał. Tuż przed festiwalem stwierdziliśmy, może jednak nie, może jednak w kolejnej edycji, i w tej chwili jesteśmy w tym momencie, tego dnia. Wiemy, że on już istniał rok temu, jeszcze się nie pojawił. Prawdopodobnie na kolejnej edycji właśnie może się pojawi. Może to jest tak to działa. Po prostu kiedy się jest głową w 50 tematach naraz, tak to mogę powiedzieć. Ale widzisz, audycja już definitywnie kończy się, natomiast nie wspomnieliśmy jeszcze jednej bardzo ważnej dla ciebie osoby, człowieka teatru, z którym też trochę czasu w życiu zawodowego spędziłeś. Wiem, że mowa o Andrzeju Sewerynie. Andrzej Seweryn, z którym miałem możliwość i szczęście pracować kilkukrotnie. Ja porównam Andrzeja Seweryna w przypadku akurat mojej historii artystycznej ze Zbyszkiem Namysłowskim. Kiedyś było tak, że Zbyszek Namysłowski zadzwonił do mnie, powiedział mi: halo, cześć, tu mówi Zbyszek, będziesz grać w moim kwartecie. Tak się zaczęło. Taki był telefon pierwszy. Potem spędziliśmy z sobą wspólnie, nie tylko jako muzycy, ale jako ludzie, przyjaciele, koledzy, kolejnych 9 czy 10 lat prawie. I z Andrzejem Sewerynem jest podobnie. Spotkaliśmy się, zaczęliśmy współpracę pierwszą, potem była druga, potem trzecia, te lata mijają. Nawet jeśli sobą nie pracujemy, to przy każdym spotkaniu po prostu cieszymy się sobą, ściskamy i całujemy wzajemnie na przywitanie. Jeden i drugi przypadek, i Zbyszek Namysłowski, i Andrzej Seweryn, w moim przypadku mogę powiedzieć, to są moi mistrzowie. Mistrzowie na pewno na poziomie zawodowym, formalnym, kunsztu zawodowego. Są niewiarygodni. Jeden i drugi. Mistrzowie. Tak jest. Olo, to za minutę już będziemy odtwarzali ostatni utwór tej nocy. Miałeś wybierać, czy wolisz Kaszubę 2 na zakończenie, czy może muzykę filmową, bo o przecież twojej przygodzie filmowej ani słowa nie było. Więc ja zaproponuję jednak Ewę, czyli muzykę do filmu. W czyjej reżyserii? Ingmara Wilkista, to moja stała współpraca, i Adama Sikory, wspaniałego również operatora filmowego. Przepiękny film. Smutny, piękny. Przywołam słowa Ingmara Wilkista, który chyba w każdym przypadku, kiedy pojawia się pytanie, a właściwie o czym jest ten pana tekst, pana dramat, pana sztuka, pana scenariusz, Ingmar tak się zastanawia i mówi: o miłości. W każdym przypadku. No, bez Lubczyku. Proszę państwa, ale Lubczyk wystąpił w roli głównej, obok oczywiście Ola Walickiego. Bardzo cieszymy się, bardzo dziękujemy. Jednego jeszcze pytania nie zdążyłam ci zadać. Skąd wziąłeś się, Olo, muzycznie? I czy przypadkiem gdzieś tam u tych źródeł nie było jasu? I tutaj jest cała wielka litania osób, muzyków, którzy tworzyli jazz na początku lat 90. w Gdańsku i również w klubie Mózg w Bydgoszczy. To pewnie innym razem. To mamy powód, mamy pretekst kolejny, żeby jeszcze spotkać się w twoim 45. roku życia. Olo, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję. Z okazji tych dwóch jubileuszy, które odkryliśmy przy okazji tej audycji. No już, dzięki. Olo Walicki, kompozytor, instrumentalista, no przede wszystkim mistrz kontrabasu, który również potrafi grać na kontrabasie zanurzonym w wodzie. O tym też kiedy indziej opowiemy. Mówiliśmy, ale przypomnimy może kiedy indziej, o tak. Producent, człowiek wielu aktywności, jak powiedziałam na początku, utalentowany niezwykle, ale też potwornie wręcz, niemożliwie pracowity. Bardzo jeszcze raz dziękujemy. Pan Robert Malinowski w Radiu Gdańsk z tobą czuwał tutaj z nami, Irena Dalm i Wojtek Dorosz. Też Wojtek, tyle że Osowski szykuje się do startu i wystąpi w swoim osobowym od godziny, o jak ładnie, od godziny 2, czyli za 2,5 minuty. Taka piękna wokaliza. Dzięki, Olu, raz jeszcze. Ja jestem Barbara Marcinik. No i tak jak powiedziałam, do spotkania może jeszcze w tym roku. Pa!